राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 5 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सब में मुख है भगवान की कृपा। ऐसा जो संयोग मिला है, रामायण का पाठ हुआ, गीता जी का पाठ होता है, ये भगवान की कृपा है। दो चीजें मुख है, रामायण और भागवत। रामायण में भगवान के करके बताया, गीता में कृष्ण भगवान ने कह के बताया। करके बताया और कह के बताया दो ही बात होती है, करके बताना और कह के बताना। तो रामायण में भगवान ने आसन किया कि ऐसे ग्रंथ में सबको ही आसन करना चाहिए, और गीता में क्या कर सुनाया हो इस तरह से अपना जीवन बनाना चाहिए। फिर भाव पट हुआ और सत्संग हुआ, अच्छी बातें हुई, ये केवल भगवान की कृपा। ये तुम्हारा हमारा उद्योग नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हम ऐसे अधिकारी नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से ये बातें हुई है। तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, हरेक भाई बहनों को भगवान की कृपा मान कर ये बदली करो, नहीं तो साधन का अभिमान हो जाता है। पहले जो संसार के धन संपत्ति वैभव आदि का अभिमान होता है, और भजन करने पर भगवान के भजन का अभिमान हो जाता है। और सच्ची बात है कि भगवान की कृपा से होता है तो अपना अभिमान होता, अपना अभिमान होता है। ये बात बहुत विलक्षण है, अलौकिक बात है। ये भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, अपना अभिमान होता ही नहीं, जो भगवान की कृपा है। ऐसे मानने वाले की कृपा बढ़ती चली जाती है, हृदय में भगवान की कृपा बढ़ती चली जाती है, अनुभव होता है नया नया। अपना निमित्त होता ही नहीं, अपना अभिमान होता ही नहीं, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, ये भगवान की कृपा है। केवल प्रभु की कृपा से ऐसा संयोग मिलता है। तो आप लोगों पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जिसे ऐसा मौका मिला है। तो हमने रामायण पाठ किया, गीता जी का पाठ करते हैं, गीता जी हिंदी में पढ़ते हैं। हम लोगों का अभिमान नहीं है, हम लोग क्या है, ऐसे योग्य हम नहीं है। विचार कर देखे तो कहाँ भगवान की कथा भगवान दी, कहाँ हम लोग कर जो मुझा जीव भोगों में संग्रह में। दो बातों में संग्रह में भोगों में राधन, ऐसे आदमियों को अधिकता मिली है, ये भगवान की अत्यंत कृपा है। तो भाइयों, इस समाज में ऐसी बातें सुनने पर हृदय में ध्यान करो, ये भगवान की कृपा है। अपना अभिमान नहीं है, अपना उद्योग नहीं है, अपनी ऐसी ताकत नहीं है जिससे ऐसा उद्योग मिले, ये अवसर मिलता है भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा मानते जाओ और निमित्त मात्र शब्द शासन, निमित्त मात्र भगवान बन जाओ। भगवान की ऐसी कृपा होती है तो और ये अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, अच्छी अच्छी बातें कहता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये अपने उद्योग से नहीं होती, अपनी योग्यता से नहीं होती, अपना बल बुद्धि आदि से नहीं होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। जो भजन बने, शुभ काम बने, आशी कहे सो राम जी के, सतगुरु के संत, भूनी बने सो आपकी ऐसी उर्धरंत, ऐसी उर्धरंत तबे कछु बिगड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास मैं क्या करूं कह गए संत आनंद, आशी कहे सो राम जी के, सतगुरु के संत। अच्छी बातें जितनी होती है मूल में भगवान की कृपा रहती है। तो सबसे मेरा कहना है प्रेम से है कि भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा होती है तो विलक्षण विलक्षण बातें आती है, विलक्षण बातें विद्या होती है। तो जो हमारे को भी समय मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। कहां तो हम कहां रामायण गीता जी, ये गीता प्रेस और गीता पुस्तकों का प्रकाशन सब भगवान की कृपा से हुआ, संतों की भगवान की कृपा है। तू रहे जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान सेवक। तो भक्तों के द्वारा ही ये गीता प्रेस हुआ है। इस गीता प्रेस में विलक्षण विलक्षण बात है, आप से आप होता है, संयोग मिलता है, जोर लगा हम कर नहीं कर सकते। ऐसी बात है, हरेक भाई बहनों को सबको भगवान की कृपा माननी चाहिए। ये भगवान की कृपा मुख है, उसी सब होता है। इस वास्ते अपना कोई बल नहीं है, भगवान की कृपा से हो रहा है। छोटे मो बड़ी बात हम कैसे, हमारी क्या योग्यता है, कैसे हम अधिकारी है, भगवान की कृपा है। आओ कृपा करो, भगवान ने कृपा के दृष्टि दो तो आपके भीतर नई नई बातें पैदा होगी। अभिमान आठ आए, अभिमान आठ लगाता है, आठ आठ हमारा उद्योग तो आग लगाने का है, ऐसा आदत है तो वो मत लगाओ, केवल भगवान की कृपा मानो। हरदम कृपा बढ़ रही है, ये सब उत्सव कृपा से हो रहा है, कृपा से। फिर भी कितना होगा कैसे होगा वो भगवान जाने, हमारी ताकत नहीं है, हमारी योग्यता बल बुद्धि ये काम नहीं करते, सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा थे। भगवान का निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, निमित्त मात्र भव, निमित्त मात्र बरसात में सभ्य शासन का सभ्य शासन माओ दोनों से बात चला, एक हाथ से भी है एक हाथ से नहीं है। अपना उद्योग पूरा करे परंतु कार्य होने में भगवान के भजन में गीता और रामायण के पाठ में सत्संग में उसमें हमारी योग्यता नहीं है। तो कृपा से मशकई करें विनती प्रभु और अजय मशकते ही मच्छर को बर्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर से छोटा बना दे और समर्थ सब नायक है ऐसे उस भगवान का लोगों का विशेष कृपा है। हमारे देवता बढ़िया बात हुई अच्छी बात हुई सब भगवान की कृपा है कृपा हुई जिस पर कृपा भगवान की होती है सो ही इस मार्ग में पांव रखता है इस मार्ग में कृपा बिना बड़ी बड़ी योग्यता बड़ी बड़ी पंडित बड़ा बड़ा धन बड़ी बड़ी संपत्ति बड़ा बड़ा राज्य ये सब मिल जाए हम सत्संग ऐसी दुर्लभ बातें नहीं मिल सकती बिना भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकती अपनी ताकत से नहीं मिल सकती मेरे से मिल सकती कृपा भगवान की कृपा भगवान की कृपा सुनता है तो ये कृपा को मानो सब भाइयों से सब बहनों से हाथ जोड़ के याद रखो भगवान की कृपा सुनता है और क्या कहें बोलो भगवान की कृपा मुख्य मानो मुख्य भगवान की कृपा निमित्त मात्र निमित्त मात्र